Ja, og som vi alle hørte var dette Eine kleine Nachtmusik komponert av komponisten I en innspilling med et orkester.